жаралғанша. Қанша жүру керек еді ғой адамдарша, басты еркіндік болды құқ болмаған соң жаралмай ақ қоймаппын амал қанша деген. Yeah.